У ефірі Радіо Свобода у празькай студії Богдан Андрусишин. Про чверть години ви почуєте дзвінки на свободу, а зараз експертиза. Назіральники АБСЕ не признали білоруські вибори демократичними. Чому влади не пішли на більшу демократизацію виборчого процесу? Як виснови назіральників АБСЕ повпливають на дочиненні Білорусі і Заходу? Чи можна чекати політичних заморозків внутрі країни? Гэтыя питання абмярковують за круглым столом експертизи свободи координатор Европейской коаліції Микола Статкевич і координатор кампанії Об'єднаних демократичних сілов за справедливі вибори Віктор Корнієнко. Веде передачу Валер Карбалевич. Гэтыя выбары ў палату прадстаўнікоў мелі трохі заблытаны сюжэт. На пачатку кампаніі шмат экспертаў і ўдзельнікаў адзначалі пэўныя паляпшэнні ўмоў для апазіцыйных сілаў. Напрыклад, гэтым разам ніводнага з дэмакратычных кандыдатаў не знялі з выбараў падчас агітацыйнай кампаніі, хоць у 2004 годзе былі дзясяткі такіх выпадкаў. Здаецца, ціск рэпрэсій на ўдзельнікаў выбараў быў слабейшы. Напярэдадні дня галасавання і плануемай вулічнай акцыі амаль не было прэвентыўных затрыманняў і іншых. А вось сама хада галасавання стала брутальнай, вынікі апынуліся нават горшымі, чым 4 гады таму. Узровень датэрміновага галасавання аказаўся вышэйшы. Выбары прайшлі ў адзін тур, а ў 2004 годзе ў адной акрузе нават быў другі тур. І новы склад палаты прадстаўнікоў аказаўся зусім стэрыльным. Нават Кучынскага, які час ад часу крытыкаваў некаторыя ведамствы, гэтым разам не пусцілі туды. Ці можаце вы патлумачыць логіку ў дзеяннях уладаў на працягу ўсёй гэтай кампаніі? Спадар Статкевіч. Логика уладов абсолютно однозначная. И некие неразумения, что будут выборы более демократичными, некого там пропустить, просто возникли у определенной категории европейских политиков и дипломатов за разных, может так сказать, культурных кодов их и нашей улады, за неразумение психологии этой улады. Я не сказал бы, что компания была на шмат лепее, в нечем горе. Например, в европейской коалиции 63 кандидатов, которые сбирали подписи, было зарегистрировано 22. На минулых выборах у 2004 года так само не было таких брутальных сродков тиску, когда в наглую вкликали у КГБ, заполохвали. На минулых парламентских выборах так само не было затримания на передодні первого дня акции, первый день акции, когда людей затримывали, их надвозили автобусами и выпускали. Так что выборы значительно не отрознивались по сутности их проведения. У всех пытания возникли из-за того, что Европа и белорусский режим неправильно заразумели один друг. І європейські політики чомусь думали, що Лукашенко в цих варунках пойде на некі реальні поступки. А сьогоднішній білоруський режим чомусь думав, що демократи ніякої немає, то все гульні. І перебільшуючи русофобію Європи, сподівався, що Європа признає звичайний наш ритуал, який вельми подобний до виборів, до моменту підліку голосів. Ну, вось не толькі еўрапейскія палітыкі, як кажа спадар Статкевіч, але і ў мяне склалася ўражанне, што на пачатку ва ўладаў сапраўды існавалі планы правесці выбары больш дэмакратычна і нават прапусціць у палату прадстаўнікоў некалькі апазіцыянераў. Пра гэта сведчыць, напрыклад, не толькі інфармацыя з дыпламатычных крыніц, але і той факт, што ў спісы будучых дэпутатаў не трапілі Сергей Айдукевіч і Вольга Абрамова, якія выконвалі ролю канструктыўнай апазіцыі ў старым складзе палаты прадстаўнікоў. І логіка тут зразумелая. Калі планавалася з'яўленне там сапраўдных апазіцыянераў, то навошта штучныя? Але вось нешта не атрымалася. Спадар Карненка, вы як бы патлумачылі гэтую логіку? Падзеі напярэдадні выбараў разгортваліся вельмі імкліва, і першы такі важны крок уладаў – вызваленне палітвязняў. Гэта дало магчымасць пачатку дыялогу па збліжэнню Беларусі з Европай. Лукашэнка падчас вот гэтага дыялогу спадзяваўся абысціся такімі касметычнымі захадамі. Ён думаў, што Европу задаволіць тое, што не будзе дэманстрацыйна ўжывання сілы і гэтак далей. Я думаю, што вельмі істотна змянілася настрой улады якраз у канцы выбараў, калі ўжо пачалося датэрмінацыя тэрміновае галасаванне. Наколькі нам вядома, фактычна ў пятніцу было прынятае рашэнне дапусціць міжнародных назіральнікаў да працэсу падліку галасоў. Магчыма, вынікі папярэдняга галасавання, якія з майго пункту гледжання безумоўна ўлада адсочвала, пераканалі ўладу ў тым, што паказваць працэдуру падліку галасоў міжнародным назіральнікам немагчыма. Галоўнае патрабаванне місіі АБСЕ дапусціць да працэсу падліку галасоў назіральнікаў, у тым ліку міжнародных, рэжым выканаць не змог. І, як вядома, гэта стала асноўным індыкатарам непрызнання выбару. Усё астатняе, магчымасці агітацыі, рэгістрацыя кандыдатаў, я згодзен, што это было больш ліберальна, але недастаткова, каб прызнаць працэдуру выбару больш дэмакратычнай. Пракаментуйце высновы назіральнікаў АБСЕ. Ці з'явілася нечакана для ўладаў непрызнанне выбараў дэмакратычнымі? Лукашэнка казаў, што калі яны гэтым разам не прызнаюць нашы выбары, то мы спынім з імі усялякія размовы. Якія гэта можа мець наступствы для дачынення ў Беларусі і Захаду? Спадар Статкевіч. Я думаю, што просто захаваецца статус-кво, калі казаць адным сказам, бо нічога тут ніхто нікога не здзівіў. Але, вяртаючыся да папярэдняга, я не згоден з Віктарам, што ўлада планавала там нешта. Нічога яна не планавала. Мы аналізуем гэтую ўладу таксама, падаем у тую ж самую памылку, што еўрапейскія дэмакраты. Так мовіць, у сваіх катэгорыях. Мабыць, найбольш зручнай катэгорыяй для аналізу гэтую ўладу была б ужыванне схемы ватагі, такось атаман, важак, правадыр не можа дапускаць крытыкі публічнай у свой бок, з боку іншых членаў ватагі ці не членаў. А уявіце апазіцыя ў парламенце. Лукашэнка гэта ўжо перажываў. Другое, правадыр не можа дзяліцца ўладай, бо інакше тады не правадыр, палата прадстаўнікоў і апазіцыя, там это ўсё ж такі аддаць кавалак улады. І ўрэшце рэшт, трэцяе, ён не можа паказваць слабасць. Уже слабасць аднойчы была паказана, выпусцілі Казуліна і Майпарсюкевіча. Другі раз паказаць гэту слабасць, нават завербаванага ГБ апазіцыянера прапусціць у палату прадстаўнікоў, гэта ўсё роўна паказаць слабасць. А атаман слабасць паказваць не можа. Вот калі ўжываць такую схему аналіза, то паводзіны ўлады, на мой погляд, больш зразумелы. І у рэшт не настолькі крытычная сітуацыя ва ўладзе, каб ўжо пачаць дзяліцца сваімі паўнамоцтвамі з апазіцыяй, падымаць яе. Тым больш, што ёсць што прадаць, вот эта каўказская вайна, гэта такі падарунак. Цяпер можна прадаць Расіі прызнанне Абхазіі або Паўднёвай Асетіі. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія палітычныя наступствы могуць мець парламенцкія выбары мінулай нядзелі. Спадар Карніенка, як бы вы ацанілі, якія наступствы можа мець для дачынення ў Беларусі і Захаду вось гэтыя высновы назіральнікаў ОБСЕ, прызнанне імі беларускіх выбараў недэмакратычнымі? Хацеў бы звярнуць увагу на крытэры, па якіх выбары былі прызнаны неадпавядаючымі стандарты АБСЕ. Было вельмі шмат дыскусій і спрэчак, ці байкот, ці не ўдзел у выбарах апазіцыі, гэтак далей. Вот все ж такі я хачу падзякуваць тых кандыдатаў, якія не зняліся, пайшлі да канца і далі сапраўдныя, нягледзячы на крытыку не толькі ад улады, але і са сваіх як бы паплечнікаў, а той паклёпніцкія кампаніі. Так вось, толькі іх удзел да канца ў гэтай выбарчым фарсе і паказаў тое, што трэба было для таго, каб выбары былі не прызнаныя ў рэшце рэшт. Это першае. Па-другое, можна зрабіць такую выснову, што міжнародныя інстытуты не купяцца на нейкія трюкі, якія там будзе прапаноўваць ім улада, а ўсё ж такі будуць патрабаваць сістэмнай дэмакратызацыі. І я думаю, што ў лепшым выпадку захаваецца статус-кво. Але і апазіцыя павінна зрабіць выснову. Ніякімі спецэфектамі, палітычнымі фокусамі і ілюзіямі рэжым не пераможаш. Таму, акрамя мазольнай працы, у тым лі і ў кантакце з міжнароднымі інстытутамі нічога не зробіш. Гаспадар Карніенка, вы вось пачалі ўжо гаварыць пра наступствы выбараў для ўнутрыпалітычнага жыцця. Гаварылі, што патрэбна рабіць апазіцыі, але вось Лукашэнка казаў, што хутка гэтая апазіцыя знікне. І калі дыялёг з Захадам не атрымаўся, то ці можна чакаць палітычных замаразкаў, узмацнення рэпрэсій? Можа, зноў з'явіцца палітзняволены? выборы показалі, што ўладам недастаткова вот та сама славутага адміністрацыйная ресурса, каб забяспечваць элегантныя перамогі. Трэба непрыстойныя фальсіфікацыі, толькі тады вот гэты рэжым можа захавацца. Для таго, каб гэтыя фальсіфікацыі працягваліся і далей, канешне ж, трэба праводзіць палітыку і запалохавання, зніжэння грамадска-палітычнай актыўнасці грамадзянаў, выкарыстоўваючы і рэпрэсіі, і арганізацыю розных паклёпніцкіх кампаній. На жаль, мой прагноз тут не вельмі аптымістычны. Ціск на сваіх апанентаў рэжым будзе працягваць. Магчыма, ён будзе прымаць нейкія новыя формы. Ужо і зараз мы бачылі падчас вот гэтай выбарчай кампаніі больш актыўна выкарыстоўваліся фіскальныя органы разнастайныя. Ну і апазіцыя таксама павінна ўлічваць гэтыя новыя абставіны і для сябе гэтыя пагрозы з вуснаў Лукашэнка, якія прагучалі. Адзінства павінна быць не толькі дэкларатыўным, а і такім, які дасць больш магчымасці для сумеснай працы розных палітычных структур. Я за тое, каб частка вот гэта партыйна-палітычнага суверэнітэта кожнай структуры была абмежавана на карысць адзінству. Канешне, гэтая кампанія, якая прыйшла, ніхто не спадзяваўся, што падчас яе будзе зменена ўлада, але яна выкарыстоўвалася як этапная задача для падрыхтоўкі будучай прэзідэнцкай кампаніі ў значнай ступені. Спадар Статкевіч, а вы як лічыце, якія наступствы можа мець вынікі гэтай выбарчай кампаніі для ўнутрыпалітычнага жыцця, ці можна чакаць палітычных замаразкаў? Я думаю, что певный период таки будет заморозком, потому что зараз почнуть на массивной хвале шукать ворогов, и тут потерпит